saksikan sunset di pantai hilangkan suntukku mandi di tepi lautan hapuskan sumpahku memandang gadismu melari segarkan suasana malam di puter redakan kesalahan marahku terima kasih balikmu untukku. Jangan lupakan sesatku hadapi egonya hidup di kota Jakarta yang penuh